Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mehtap Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Tahsin Yeşildere. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Güran Bey. Sağ olun, çok teşekkürler hocam. Tahsin hocamız İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi, aynı zamanda Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı. Bu hala devam ediyor ve Türkiye'de birden fazla üniversite öğretim üyeleri derneği var herhalde, ama onu da bir birleştiren bir şeyiniz var herhalde, ara ara toplantılar. Bizim yaptı. Dernek tabii, onu apayrı bir günde konuşuruz. 1980 asgari darbesinden sonra kurulan ilk derneklerden biri. O zamanki üniversitedeki o baskıyı kırabilmek ve askeri vesayeti kaldırabilmek açısından ve üniversitenin özerk ve demokratik yapıya kavuşması için 1989'da kurduk. 1300 öğretim üyesi var, profesör, doçent, üyemiz. Türkiye'de 13 dernek vardı. Son dönemlerde AKP iktidarıyla bu sayı 5'e düştü. Maalesef giderek kan kaybediyor tabii üniversitede. Doğru. Gerek birçok demokratik kuruluşta olduğu gibi. Evet, maalesef. Hocam, bu hafta 13 Ekim Cumartesi günü Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile toplumu afet riskine karşı önlem almaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1989 yılında başlamış. Her 13 Ekim tarihinde de bir Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak ele alınması, kutlanması kararlaştırılmış. Bu yılki teması hayat için bilgi olarak belirlenmiş. Aslında bugün sizinle konuşacağımız, size danışacağımız konuyla da çok bağlantılı. Biz bugün sizinle aslında sadece şarbonu konuşmak için ricada bulunmuştuk, fakat sonradan bize öyle bir çerçeve getirdiniz ki biz bugün bütün dünyada son derece önemli olan zoonoz hastalıkları üzerinde durmak istiyoruz. Nedir zoonoz hastalıkları hocam? Çok teşekkür ederim. Bu dünya risk günü hayatta bilimi öne çıkarmak ve bilimsel olarak her şeyi öğrenmek açısından risklerimizi iyi bilmek zorunluluğumuz ortaya çıkıyor. İşte zoonozlar da hayat için, yaşam için, insan için ve hayvan için, çevre için önemli riskleri taşıyan hastalıklardır. Ve dünyada oldukça da yaygındır. 211'e yakın zoonoz hastalık var. Birbirinden farklı hastalıklardan farklı. İşte şarbon bunlardan bir tanesi. Evet. Ve ortaya çıktığı için bugün insan vakaları olduğu için biraz da tedirgin olduk. Yani riskin hem hayvanlar hem insanlar hem de çevre üzerinde çok büyük etkisi var bu hastalığın. Büyük bir risk. Ama insana bulaştığı andan itibaren biz kendi yaşamımızı sevdiğimiz için tedirgin oluyoruz. Ama yıllardan beri bu hayvanlarda var olan hastalıklar bunlar. Ve bunların önüne geçecek olan da insanlar, yani örgütlenme, kamusal örgütlenme veya kamu dışı örgütlenme ile bunların önüne geçilmesi lazım. Hem canlıların yaşamını sağlayabilmek için. Tabii. Hem de insan sağlığını korumak için. Hem de çevre sağlığını korumak için. Yani bu bir toplum doğayı sağlığı, da korumak için. Tabii toplum, evet, sağlığıyla iç içe olan bir olgu zoonoz hastalıklarda. 211 hastalık dünyada var olan hastalıklar ve bunun çoğuna yakını da Türkiye'de görülmekte. Zoonoz hastalık hayvandan insana bulaşan hastalık olarak söylenir, ama aslında insandan hayvana bulaşan hastalıklara da zoonoz hastalık denir. Ayrıca hem insandan hem de hayvandan çevreye yayılan etkenlerin insan veya hayvanlarca alınması da zoonoz hastalık olarak adlandırılır bu şekilde. Ve Türkiye'de de risk olarak bildiğimiz bizim 15-20-30'a yakın gerçekten zoonoz hastalıklar var. İşte bugün konuşacağımız belki üzerinde çok daha fazla duracağımız şarbon hastalığı, ama Türkiye'de en çok işte geçtiğimiz yıllarda hepimiz bu tehdidi gördük. Kuş gribi, o da bir zoonozdur. Ve orada da insan ölümleri olduğu için büyük bir yaygara koparıldı. Hatta hep ben bunu çok da önemsiyorum. Doğada kendi başına yaşayan, üreyen tavuklar, yani annemizin tavuğu dedikleri tavukları yok etmek için kuş gribi uyduruldu şeklinde bir takım mesajlar da verilmeye çalışıldı. Sanayi bunu çıkardı diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Kuş gribi o dönemde dünyanın hemen hemen her tarafında ortaya çıktı. Var olan bir etken, bir virüs bu. Yok sayamazsınız yani. Bu şekilde de mücadele edemezsiniz onunla. Dolayısıyla bu tip hastalıklar ortaya çıktığı zaman konunun uzmanlarının bu konuyu insanlara aktarması, daha iyi biçimde ve net biçimde nerede risk var, nerede risk yok, nasıl korunmalıyız, nasıl önlemler almalıyız ve bu hastalıklarla nasıl mücadele edilebilir, onlar tarafından dinlenmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki medya hep şey üzerinde duruyor. Sansasyonel konuşanları çağırıyor ve insanlara da gerçekten böyle korku yayan bir takım konuşmalar da çıkıyor. Her hastalık tehlikelidir ama her hastalığın da önlemi vardır. Çok çok önemlidir. Örneğin şarbondan çok daha tehlikeli ekinokok kistleri var. Toksoplazmoz izlenen ve kadınlar için çok tehlikeli olan hamilelik sırasında düşüklere ve doğumlarda anomalilere dediğimiz sakat engelli doğumlara neden olan toksoplazmozis Türkiye'de yaygın. Bunlar da hayvanlardan mı geçiyor? Hayvandan insana geçiyor. Evet. Ve dolayısıyla hayvandan da geçebildiği gibi örneğin kesilmiş bir sığır etinin çiğ köfte olarak yapar yerseniz, eğer toksoplazmo kisti varsa o kasta, öyle de alabiliyorsunuz. Kontrolsüz bir takım yerlerde gıda güven ve gıda hijyeni ve o zincire dikkat edilmediği zaman, örneğin İzmir'de çıkmıştı. Domuz etinden çiğ köfte yapılmış ve trişinella bulaşmıştı insanlara. O da bir zoonoz hastalıktır mesela. Bunun gibi tüberküloz var. Adalarda sık olarak rastlanan ve son yılda da çıkmış olan ruam dediğimiz bir hastalık. Senelerden beri duyuyoruz bunu. Atlardan insanlara bulaşan ve risk, büyük bir risk olan ve tüberküloz gibi teşhis edilen, ancak bazen beşeri hekimlerin de tanımlayamadığı tüberküloz mu, ruam mı? Çünkü etkenleri farklı, biri Mycobacterium tuberculosis, öbürü Mycobacterium malleomyces mallei. O da Mycobacterium ama adı malleomyces mallei, başka bir etken o. Dolayısıyla bunu ayırt ettiğiniz zaman tedavisini antibiyotikleri ona göre antibiyogram testleriyle antibiyotik yeri ona göre düzenlemek ve düzenliyorsunuz ve hayatı kurtarabiliyorsunuz. Evet. Öbür türlü yanlış antibiyotiklerle ölüme de neden olabilirsiniz. Evet. Şimdi mesela kuş gribini virüs olarak biliyoruz. Kuş gribi virüstür. Virüs değil mi? Ama mesela onun dışında kuduz da virüstür. Kuduz da virüs. Evet. Virüsle bakteri arasındaki farkı kısaca özetleyebilir miyiz hocam? Tabii, şimdi bunlar mikrobiyolojik etkenler. Virüsler evet, daha küçük canlı etkenlerdir. Bakteriler ondan biraz daha büyük. Ve organizma bunlar. Organizma, çünkü yaşayan evet, organizma, evet, canlı bunlar. Canlı. Ve kendilerini de sürekli değiştiriyorlar. Sizin vermiş olduğunuz, onun için antibiyotik kullanmasının çok dikkatli olmasını söylüyoruz. Hem hayvanlarda hem insanlarda. Çünkü hayvanlarda da kullandığınız ve hayvanlardaki antibiyotik atımını sağlamadan kesime gönderdiğiniz takdirde etlerle antibiyotiği alabilirsiniz. Dolayısıyla antibiyotik direnci başlar vücutta. Etkenlere karşı mücadelede zorlanırsınız. Dolayısıyla kontrollü antibiyotik kullanımı bakterilere karşı etkin bir mücadeleyi sağlar. Ama antibiyotikler virüslere etkili olmaz. Evet. Virüslerden korunmak çok daha farklıdır. Koruyucu hekimlik devreye girer. Biraz aşı maşı. Aşı olayları gündeme geliyor herhalde, değil mi? Ve bağışıklık sistemini geliştirmek gerekir. Dolayısıyla virüslerle mücadele çok daha zordur. Evet. Yani bakterilerle, basilluslarla parazitlerle mücadele biraz daha kolaydır. Önemli bir nokta bu, çünkü ben ilk grip aşısının her yıl bileşiminin değiştirildiğini öğrenince şaşırmıştım. Ama genetik yapısı çok farklı. Evet. Çünkü onların da... Biraz önce söylediğiniz gibi değişiyorlar. Aşıları ona göre biçimlendirmeniz gerekir. Bir grip aşısının ürettiğiniz virüsün yapısıyla başka bir virüsün yapısı gene grip yapabilir ama farklıdır. O aşı ona etkili olmayabilir. Faktörleri, genetik yapıları çok farklı. Şöyle bir ayrım var mı hocam? Bakterilerde aşı kullanılmaz gibi bir ayrım söz konusu mu? Yoksa hayır, bakterilerde için de. Bu Bacillus anthracis ortaya çıktığı zaman Kov ve Pasteur bu konularda çok çalışmıştır. Evet. Ve zor bir basillüs olması, sporlanması, kimyasal etkenlerin bile etkimede zorlanması ve uzun yıllar toprakta yaşamasından dolayı koruyucu hekimlik gündeme gelmiş ve aşı geliştirilmiştir. Dolayısıyla Bacillus anthracis'e karşı hayvanlarda aşı uygulanır ve koruyucu hekimlik uygulanır. Ve yakalanması da zorlaşır. Daha çok da aşılama hayvan hastalığının çıktığı bölgelerdeki sağlam hayvanlara yapılır. Hasta hayvanlar hemen ayıklanır. Zaten hasta hayvan görmek de çok zordur. Ölür hayvanlar eğer şarbona yakalanmışsa. Onlar hemen... Yani onu daha öncesinden, görüntüsünden falan ayırt etmek... Belki şimdi gireceğiz şarbona. Ayırt edemezsiniz. Zaten ben Brezilya'dan, işte Arjantin'den getirildi dendiğinde bir soru işareti geldi kafama. Neden? Çünkü 17 gün süreyle bir seyahat var, bir nakliye var. İşte bunları da konuşmamız lazım. Hayvanların refahına da girmemiz lazım. Nakliye tabii, refahına tabii. girmemiz lazım. Gemilerde hekim olması gerekir, veteriner hekim olması lazım. O da yok. Bunların hepsi sorun yaşıyor. Çünkü gemilerde bu hastalıktan eğer hayvan ölmüşse ne yapıyorlar onu? Denize atıyorlar. Denize atıyorlar. Bu sefer denizde deniz bir kirliliği meydana getiriyor. Bunların tabii. hepsi sorun. Aslında onların bir soğuk hava deposu, yani hasta hayvanların konacağı ayrı bir ünite, ölmüş olan hayvanların konabileceği bir soğuk hava deposu ve orası çok korumalı olması lazım. Oradan hayvanların alınırken de çok dikkatli alınması gerekir. Teşhis edildikten sonra gömülmesi ve sağlam hayvanların da o teşhisler yapılıncaya kadar deminde kontrol altında tutulması gerekir. İşte bunlar yapılmadığı için zaten sorun ortaya tabii. çıkıyor. Neden diyorum şimdi şarbonda soru işareti geldi kafama? Çünkü şarbon basilini bir hayvan aldıktan sonra ki genelde de meradan alır. Çünkü merada uzun süre yaşar. Topraktan bu. Alıyor yani. Topraktan alıyor. Evet. Daha çok da böyle bataklıklı, sulak bölgelerde. Onun için meraların sulak olan bölgelerinin kurutulması ve oraların daha rehabilitasyona sağlanması, bakterilerden arındırılması gerekir. Yani meraların da ki Türkiye'de bu da yapılmıyor. Sağlıklı mera oluşturulması konusunda çalışmaların yapılması lazım. Ve meraların zaman zaman da kontrol edilmesi lazım topraklardan örnek alınarak. Ondan sonra hayvanlar meralara bırakılabilir. Siz bir dönemde Tarım Bakanlığı'nda çalıştınız değil mi hocam geçmişte? Yok, ben çok az çalıştım. Evet. Mezun olunca burslu olduğum için çok kısa bir süre, bir sene kadar. Ama o çok büyük bir deneyimdi. Evet. Bingöl Dağları'nda çok güzel anılarım da var. O zamanki yapıyla bu zamanki yapı da çok farklı. İşte onu sormak için zaten evet, oraya çok, çok girdim. Çok önemli. Evet. Çünkü devlet elini hayvan sağlığından çekti. Tamamen bunu tarımdan da sektöre. Çekti. Tarımdan çekti. Hayvancılık üretiminden çekti. Evet. Üretimin bilimsel yapılmasından çekti. Çiftliklerden tüketime, doğru dürüst bir tek tane kalmadı deniyor. Tüketime kadar ki olan konularda devletin desteği vardı. Et ve balık kurumu vardı. Yem fabrikaları vardı. Ayrıca süt fabrikaları vardı. Süt endüstri kurumları vardı. Bunlar üreticiyi sübvanse ediyordu. Evet. Ve üretim çiftlikleri vardı. Araştırma çiftlikleri vardı. Bunlar da Türkiye'ye uygun olan hayvanların araştırılması yapılarak hangi bölgede hangi hayvan daha rentabildir, daha iyi verim verebilir, süt açısından, et açısından ve sağlıklı olabilir. Hayvan hastalıklarını da araştıran laboratuvarlar vardı. Bunların hepsi yok oldu. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'ndaki gibi bir örgütlenme olması gerekirken devlette nasıl hekim sayısı daha hala açık var. 120 maalesef. Hekime belki ihtiyaç var. Nüfus giderek artıyor. Hayvan nüfusu da ve üretimi de giderek arttığına göre Tarım Bakanlığı'nda da o ölçüde veteriner hekim çalışması ve sahaya mobilize olması, her alet edevat teçhizatlı donanımlı olması gerekir. En azından hayvan hastalıkların teşhisinde ilk olayda o bölgeye gidip hemen devlet eliyle önlemlerin alınmasında önemli bir kurumdu. Ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bazında il ve ilçelerde bir örgütlenme vardı. Bu çok çok da önemliydi. Ama şimdi maalesef evet, öyle il ve ilçelerde örgütlenme kalmadığı gibi Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü de yok. O bir çatı altında toplandı. Onun başında bir ziraat mühendisi var ki hayvan hastalıklarını bilmesi söz konusu olamaz. Alt bir şube olarak bulunduruluyor. Yani bu devletin önemli bir eksiği. Bu eksiklikten dolayı son yıllarda zaten bu gibi işte şarbon olayının çıkması, kuş gribinin çıkması, daha değişik. Adada atlarda ruam adada çıkıyor atlarda hocam. Peki ruamın çıkması ve ada olmasına rağmen kontrollü giriş çıkışın olmasına evet, rağmen bu hastalığın olması ve bu hastalıkla ilgili testler yapılabilir, testlerle ölçülebilir olmasına rağmen yetersiz sayıdaki hekimden dolayı ve teçhizattan dolayı da bunların teşhisinde zorlanılıyor. Ayrıca tüberküloz, brucellos çok yaygın. Brucellos da çok önemli. Çünkü yediğiniz peynirde, taze bir peynirde veya olur olmaz bilmediğiniz bir sütü aldığınızda, iyi kaynatmadığınız takdirde brucellozu hem çocuklarınıza hem kendinize geçirebilirsiniz. O hayvanın kontrollü olması lazım, izlenebilir olması lazım. Bunlar şimdi yavaş yavaş yapılıyor tabii. Örneğin büyükbaşlarda bir izlenebilirlik var. Hepsinin nüfus cüzdanı var. Her bir hayvanın nüfus cüzdanı var. Dolayısıyla insanın zaten şüphelendirdiği bir durum. Bu gibi hastalıkların ortaya çıktığında devlet mekanizmasının görevini yerine getirmediğini hemen söyleyebilecek bir durumdayız. Ve bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu daha çok da kontrolsüz biçimde hayvanların hareketinin yapıldığı zamanlarda oluşuyor. Neden İstanbul'da şarbon çıkıyor? İstanbul gibi büyük bir metropolitanda şarbon hastalığı demek bu dünyada büyük bir sansasyondur yani. Evet. Yani New York'ta böyle bir şey söyleyemezsiniz yani. Tokyo'da da söyleyemezsiniz ama İstanbul'da söylüyorsunuz. Demek ki İstanbul'da da hala çevrede hayvan varlıkları var. Bir, kontrolsüz biçimde. İki, Kurban Bayramı'nda hayvanları kontrolsüz biçimde İstanbul'a sokuyorsunuz demektir bu. Bunun başka bir nedeni yok. Çünkü veteriner hekim kontrolü olsa, sağlık sertifikaları olsa, o hayvanların aşılandığına dair belgeler olsa. Çünkü şarbon hastalığını topraktan, meradan alan bir hayvan 1 ila 14 gün içerisinde hastalığın belirtilerini gösteriyor ki bu en fazla 7 gün olarak da söyleniyor. 1-14. Nedir bu belirtiler hocam? Bu bizim gözle ayırt edebileceğimiz belirtiler. Hayır hiç ayırt edemezsiniz. Evet. Çünkü yüksek ateşle başlar. Solumada zorlanır hayvan. Bazen ağzından burnundan kan gelebilir. Gelmeye başlar. Zaten ölür hayvan hemen. Siz bu belirtileri gördüğünüz anda hayvan ölür. Dolayısıyla hep söylüyorlar ya et yemeyin diye. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten o hayvan hastalık belirtisi gösterdiği anda ölüyor. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Diyelim ki Arjantin'den çıkan bir gemideki aynen, hayvan. Oradan girdik buraya. Evet oradan geldik. Hayvanın Türkiye'ye geldiği zaman hala canlı ise hastalık yok demektir. Hastalık yok demektir. Veya hastalık bulaşmıştır. Ölebilir hayvan yani bir 14 gün diyoruz ya. Evet. O seyahat sırasında da almış olabilir tabii hayvanlar birbirlerinden almış birisinde varsa. Bunu şeye koyduğunuz zaman bir kontrol mekanizması 7 emine teslim ettiğiniz tabii zaman yani bir kordon altına aldığınızda o hayvanlarda o hastalık çıkıyor ve ölüyorsa zaten o hayvanları ne kesime gönderirsiniz ne meraya çıkarırsınız. Birbirinden hep, de ayırt ederek. Ayırt edersiniz. Sağlam hayvanları hemen evet, aşı yaparsınız. Veteriner hekim kontrolüyle. Onları da gene en az 14 gün aşıdan sonra bekletirsiniz. En az 20 gün. Eğer sağlıklıysa ondan sonra çiftliğine gönderirsiniz. Zaten yakalandığı anda onu kurtarmanız mümkün değil. Antibiyotik de verseniz kurtulması söz konusu değil. Ve hayvan ölüyor. Bir saat içerisinde ölüyor hastalık belirtilerini gösterdiği zaman. Yani sabah görseniz hayvan hasta birkaç saat sonra ölüyor. Akşam hasta görürseniz hasta olduğunu anladığınız andan itibaren çok kısa bir süre içinde. Biz de hekim olarak hemen bir hekim giderse teşhisi de rahatlıkla yapabilir. Bir otopsi yaptığınızda kanın akışkan olması, dalağın sıvı kıvamda olması su gibi olur dalak. Bu şekilde. Evet, bir yandan da şarbona mesela dalak hastalığı da deniyor işte değil mi? Dalağa vurduğu için evet, direkt dalağa böyle kıvamını çok yumuşak hale getiriyor. Dalak hemen parçalanıyor elinizde. Dolayısıyla bunu hemen bir hekim Yani uzman olmasa dahi, ki çok iyi bilir sahadaki hekimler zoonoz hastalıkları. Dolayısıyla hemen veteriner hekim bunu teşhis edebilir. Ve şarbon teşhisi koyduğu anda da oraya garantin uygulanır. İhbari mecburi bir hastalıktır. En önemlisi de, yani bu tip hastalıkların, bakın, toplumla bağlantısı var. Toplum sağlığını ilgilendiriyor. Elbette. Çok çok önemli. Tabii. İkincisi, zoonoz dediğimiz bu hastalıkların hayvan sağlığını ve hayvancılığı ekonomisini çok etkiliyor. Ticareti etkiliyor. Ticari kayıplara neden oluyor. Devletin de kayıplarına, siz bununla mücadele ederken bir lira harcıyorsanız, hayvanlar hastalandığı zaman 1.000 lira harcıyorsunuz. Koruma çünkü, önlemleri için 1 lira harcıyorsunuz. Evet, ama öldükten sonra bir hastalık girdiği zaman bu 1.000 liraya mal oluyor devlete. Çünkü ihbari mecburidir ve tazminat verir devlet. Bu evet. Hastalığa yakalandıysa o bölgedeki hayvanlar sahibine tazminat da öder. Dolayısıyla bu da bir devlet açısından. Ayrıca çevreyi kirlenmesi açısından da çok önemli. Çevreyi de kirletiyorsunuz. Yani... ve insan hekimliği açısından da böyle bir olayla karşılaşıldığı zaman, ki ruhamla da ilk karşılaştığı zaman insanlarda ruhama da rastlıyorsunuz. İnsan hekimleri şaşırmış ve kordon bir karantina altına almışlardı o insanı ve İngiltere'yi arayıp sormuşlardı. Benim de şahit olduğum bir vaka ve bu makale olarak da yazıldı. İngilizler dediler ki, biz bu hastalığı tanımıyoruz, ruham bizde yok. Allah siz Allah. Daha iyi bilirsiniz dediler. Allah Allah. Tabii eradike etmiş onlar. Bakın, hatırlarsanız bovine encefalitis dediğimiz bu spongioz encefalitis dediğimiz deli dana hastalığı. Evet. İngiltere'de çıktığı zaman. İngilizler bütün hayvanları imha ettiler. Evet. Sağlamları da. Çünkü bunu teşhis etmeniz çok zor. Ve kesim sırasında omuriliğin boyunun kesilmesi sırasında ete bulaşması, oradaki birkaç hücrenin dahi bulaşması insana geçme riski taşıdığından hayvanların hepsini imha ettiler. Bu iyi bir şey mi? Değil. Görüntüler de çok kötüydü. Çok. Hayvan maalesef. Sağlığı, refahı açısından. Evet. Ama hem insanları hem de diğer hayvanları korumak açısından bunu yapmak zorunluluğunuz da var. Yani bir noktada acımasız da davranmak durumundasınız. Yoksa bütün hayvanlar yakalanabilir. İnsan sağlığını, toplum sağlığını da tehdit edebilir. Dolayısıyla şarbon olan bölgede sağlam hayvanları dahi imha edebilirsiniz. Daha fazla yayılmasını engellemek için ve o bölgenin merasını kapatırsınız hayvan giriş çıkışlarına. Ve uzun süre kapatırsınız. Dediğimiz gibi en az 15 yıl. Tam bir karantina yani. Tam bir karantina. Evet. Bu tip olayları yapabilmeniz için sizin çok iyi bir devlet kurumu ve teşkilatına ihtiyacınız var. Ama bakanlık maalesef hayvancılık konusunda sınıfta kalmış durumda. Evet. Şimdi siz mesela dediniz ki ihbarı zorunludur dediniz. Evet. Böyle bir olayı diyelim ki teşhis ettik, gördük. Nereye ihbar edeceğiz hocam? Hemen bakanlığa. Nedir bu? Tarım Bakanlığı mıdır? Evet, onların alo acil hatları var, telefon evet, numaraları şu anda doğru. Hatırlamıyorum ama o şekilde veya en yakın bir belediye veteriner hekimine veya serbest hekime. Serbest evet. Hekimler de bu hastalığa özel çalışan, muayenehanesi olan veteriner hekimler de büyük başla uğraşan veya küçük başla uğraşan. Böyle bir zoonoz hastalıkla karşılaştıkları zaman ihbari mecburi hastalıkların listesi vardır. Hemen bakanlığa bildirirler. Tarım il müdürlüklerine, tarım ilçe müdürlüklerini arayıp, hatta kaymakamı arayıp, valiyi arayıp oraya bildirebilirler. Ama vatandaş bunu saptayamaz zaten. Tabii. Onu saptayacak olan bir veteriner hekimdir ve o zaten bu prosedürleri biliyor. Evet, tamam, mesela 10 tane ineği olan bir vatandaşın bir ineği öldüğünde hemen veteriner hekim çağıracak. O evet. Zaten ölen durumu tespit edecek. Tespit ederse hemen evet. Ama o da onu aşıyorsa bir fakülteye başvurması lazım veya uzman laboratuvarlara başvurup evet. O laboratuvarlardan teşhis. Fakültelerimiz ne alemde hocam? Ya fakülteler de çok bu konularda maalesef, ben de uzun yıllar patoloji başkanlığı yaptım. Prosedürler çok kötü. Yani size bir materyalin gelmesi, dekanlığa yazılar yazılacak, dekanlık size havale yapacak. Ona havale yapılmadan, döner sermaye belli bir ücretleri yatırılmadan inceleme... Yani acil bir durum bürokrasiye... Bürokrasiyle engelleniyor. Engelleniyor. Bir kanatlı hastalığı ya. Mesela teşhis etmek zorundasınız. O anında teşhis edip müdahale edilmesi lazım. Dekan, o yazıyı bana göndereceksiniz. Ben yazıyı üst yazıyla oraya göndereceğim. Eyvahlar olsun. 3-5 gün geçiyor. Dolayısıyla burada kilitleniyor. Yani üniversiteler bu konuda özgür çalışamıyor maalesef. Yani bir ana bilim dalına gelen materyali siz alıp hemen orada müdahale edip hemen yazınızı yazamıyorsunuz. Bu prosedürlerden dolayı telefonla dahi bildirmekte imtina ediyorsunuz. Dekanlar bazen azarlıyorlar. Neden bildiriyorsun? Bildiriyorsun diye. Veya bu hastalık bildirilmesi zorunlu bir hastalıktır ama medyanın duymaması lazım, toplumun duymaması lazım. Saklanan evet. bir hastalıktır. Örneğin Trakya bölgesi hastalıklardan ari bir bölgedir. Neden aridir? Çünkü Avrupa Birliği sürecinde bu çok önemlidir. Avrupa Birliği direktiflerin %25'i tarımla ilgilidir. Bunun çoğu da hayvancılıkla ilgilidir. Eğer sizin ülkede bir hayvan hastalığı varsa o görüşmeler dahi anında durur. Durur. Evet. Trakya bölgesi ari söylenir. Siz burada bir Brüsel yani bunu nasıl sağlıyorsunuz? Trakya bölgesinde kontrolleri mi sıklaştırıyorsunuz? Trakya bölgesinde tabii boğazlar olduğu için evet. hayvan giriş çıkışları kontrol altında yapılması öngörülüyor. Evet. Ama Kurban Bayramı'nda bu maalesef dini vecibeler yerine getirildiği için parçalanıyor. Halbuki çok basit değil mi? Artık yerleri belli, hayvan satış yerleri belli, belediye kontrolü var. Yani oraya giren çıkan. Valla onu çok ayrı konuşmamız lazım. Onunla ilgili çok projeler verdik. Biz maalesef gene sokaklarda kesiliyor. Kontrolsüz kesimler var. Veteriner hekim kontrolü yok. Doğru. Her kesimden sonra veteriner hekim kontrolünü yapıp mühürlenmesi lazım. Evet, mühürlenme bir tepenin arkasında tabii mühürlenme olmadan tüketime sunulmaması gerekir. Gene Kadıköy'de olsun, her yerde olsun, açık arazide kesimler oluyor. Bir hasta hayvan varsa materi açıkta bırakılıyor, kanlar bırakılıyor, organlar bırakılıyor, kuşlar geliyor, o kuşlar oradan etkeni alıp başka yere taşıyor, köpekler geliyor alıyor başka yere taşıyor. Bunlar ayrıca toprağa da bulaştırıyorsunuz. Toprağa bulaştırıyorsunuz. Bunlar da hala aşılmamış konular. Yani sırf şarbon değil, daha çok konuşacak konular var. Hocam bir gaya kuyusuna girdik biz yani. Bu bir programda hallolabilecek, öğrenebileceğimiz bir konu değil anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla o da çok farklı bir şey. Kurban Bayramı'nda bu hareketlenmeler, hayvan hareketleri, nakilleri, hayvan refahı kuralları içinde de yapılmıyor. Kontrol noktalarından geçerken es geçilebiliniyor. Ne yazık ki yani bir dini vecibeyi yerine getiriyorsunuz. Bunu en iyi şekilde getirmeniz gerekir. Neden? Değil mi? Tabii. Hem hayvana, hem çevreye, hem de insana, hem de çocuğa zarar veriyorsunuz. Çocukların göz önünde kesiyorsunuz. Ya. Bunları çok iyi organize etmeleri gerekirken benim algıladığım şu, maalesef organize etmek istemiyorlar. Çünkü dini vecibe olarak kurban kesmeye müdahale sahibi, yani kurban kesecek olan kişi yapmalıdır. Din bunu böyle öneriyor, öngörüyor. Dolayısıyla başka yerde kesilirse bunun fazla bir sevabı yok gibi bir şey aşılanmış insanlara. Evet. Şimdi bunların ortadan kaldırılması lazım. Buna da tabii din adamlarının bu konuyu doğrusunu neyse, Diyanetin birilerine hoş görüneceğim diye değil, tabii. dinin vecibeleri neyse bunu anlatarak öğretmesi gerekir. Defalarca anlatılması gerekir. Eskiden bu tip yayınlar yapılıyordu şeyde, televizyonlarda falan, ama şimdi maalesef onlar da engelleniyor. Kalktı. Evet. Kalktı. Hemen sormak istediğim bir şey var araya girmeden önce. Bu her şeyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Fakat mesela benim anlayamadığım senelerden beri adadaki atlardaki ruam hastalığıdır. Nasıl oluyor da bunu engelleyemiyoruz? Bunu belediye biliyor, bütün insanlar biliyor, ada halkı bundan şikayetçi. Ama bu tabii toplum sağlığını da çok ilgilendiriyor. Çünkü hayvanların atları seviyor insanlar, hepimiz seviyoruz. Tabii. Okşamaya gittiğiniz zaman hayvan bir hapşırırsa, aksırırsa o etken eğer hayvanda varsa size geliyor anında, bulaşıyor. Hayvanların geçtiği yerden atıklarıyla da bulaşabiliyor, dışkılarıyla, idrarlarıyla. Siz oraya oturur, elinizi koyarsanız bilmem ne, bu şekilde de etkini alabilirsiniz. Evet, bir de kaçak. Biz mesela öyle bir şey yaptığımızda elimizi ağzımıza götürmeyiz ama bir çocuk çok rahatlıkla. Kesinlikle elinizi, ama tabii. Adaya da gittiğinizde bir çime oturduğunuzda veya işte bir yerde. Değil mi? Çime değiyorsunuz sonuçta yani. Evet. Her zaman yıkayamıyorsunuz da, ama çocuklar daha riskli tabii. Bilhassa nasıl şarbonda meslek hastalığı deriz, ya veteriner hekimler, ya kasaplar, ya hayvan bakıcıları, çiftçiler daha çok yakalanırlar bu tabii, hastalığa. Tabii risk grupları bunlar. Risk gruplarıdır ve şarbon da bugün ortaya çıkmadı. Hayvancılığın var olduğundan beri Türkiye'de şarbon var. Her yıl 40-50-60 bölgede, burada istatistik veriler de var TÜİK'in açıkladığı. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı bölgede şarbon hastalığı mihrakları tespit edilmiş. Bu yılda zaten 42 bölgede mi ne vardı? Bunlardan biri de İstanbul oldu. İnsanlara bulaştığı için bu kadar tedirgin olduk. Yoksa her yıl olan bir hastalık. Ruam da öyle. Adalarda yıllardan beri var olan bir hastalık. Sırf adalarda değil, atların olduğu bölgelerde oluşabilir. Bu nedir? Kaçak olarak atların adaya sokulmasıdır. Tabii kontrollü giriyor genelde. Bakanlık bunları kontrol altında tutuyor ama gece yarısı bir motora koyuyor. Atı evet. Tıkı tıkı tıkı götürüyor. Adayı başka çıkarıyor bir sahilin yerine, başka bir yerinden. Başka bir yerinden getirebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu kontrolsüz geçişler daha çok ruham hastalığının orada yayılmasına neden oluyor. Bu da yıllardan beri adada var olan devam ve tehlikeli eden, atlar açısından ve evet, insan sağlığı açısından tehlikeli bir hastalık. Evet, benim elimdeki bir şey, bilgiye göre 2017 yılında Sağlık Bakanlığı'na 37 insan şarbonu olgusu bildirilmiş. Bu rakam Avrupa'da yer alan ülkeler içinde en yüksek rakam olarak kayda geçmiş. Evet, doğrudur. Her yıl var zaten. Bendeki burada rakamlara baktığınız zaman bakın, onu ikinci bölümde evet, ele alalım. 2008'den 2017'ye kadar rakamlar var. Tamam. Bende. Şimdi bir küçük müzik arası verelim. Onu dinledikten sonra bu detaya gireriz mutlaka. I've been drifting along with a skeleton crew. Got O'Grady and Blackjack and Willie McGrew. But I run into trouble the day that I run into you. I thought you was looking for money stuffed under the bed. You were talking to the mirror, I thought you was gone in the head. You were just singing Hail Marys to comfort the dead. What's in the room? Your exercise chic. Did they come off the peg at your favorite boutique? Would you please spare the time to run an old tire up the creek? Well, I hope that you're listening and stay to my case. I'll say it again till I'm blue in the face. Or Cinderella, I'm not very house trained as true. But I wanna make cupcakes with you. Come Jack the Ripper. Won't you trade up your rags and slide your foot in the slipper? Your working class cool, but a glass slipper is hipper. Oh Cinderella, your exercise chic. Do they come off the peg at your favorite boutique? Could you please spare the time? Roll tire up the creek. Well, I hope that you're listening. I'll stay to my case. I'll say it again till I'm blue in the face. Oh, Cinderella, I'm not very house trained as true, but I wanna dust cobwebs with you. Cobwebs with you. I wanna dust cobwebs with you. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Altın Saatler programının konuğu Profesör Doktor Tahsin Yeşildere hocamız. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı. Evet hocam, yani şarbon diye başlayacaktık ama çok daha genel ve geniş bir çerçeve getirdiniz programa. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum size. Şimdi buradan yavaş yavaş şarbon konusuna girelim isterseniz. Şarbonun belirtileri de aynen programın ilk bölümünde belirttiğiniz gibi kısa zaman içinde etkili olması ve hayvanın ölümüyle sonuçlanması. Hayvanı önceden tespit etmek ve kurtarmak mümkün mü? Hayır, biz hayvanı kurtarma girişimi yapılmıyor zaten. Önceden teşhis etmek de zor. Onların hasta olup olmadığını bilmediğiniz için zaten yüksek ateşi belirttiği anda, belirtileri gösterdiği, septom dediğimiz o belirtileri gösterdiği andan çok kısa süre sonra ölüyor hayvan. Evet. Dolayısıyla risktir. Yani antibiyotikle onların tedavi edilme olasılığı da çok düşüktür. Diğer hayvanlara bulaşması, insanlara bulaşması konusunda endişelerimiz olacağı için hayvanları hemen imha etmemiz lazım eğer teşhisini yaparsak. Evet. Mesela diğer hayvanların, daha herhangi bir belirti, yüksek ateş göstermemiş hayvanların aynı bölgede olan, aynı alanda tabii olan, kanları alınıp Bacillus anthracis var mı, bu yönde kontrol edilebilir. Laboratuvara gönderilebilir ama o arada hemen onlara aşı yapılır zaten. Sağlam hayvanlar hemen bir köşeye alıp aşıları yapılır. Evet. Aşı hemen koruyucu antikorlarını ortaya çıkararak koruyucu bir noktaya getirebilir hayvanı. Bağışıklığı da hayvanın güçlü olması lazım tabii. Bu açıdan önemli. Bizim burada esas üzerinde durmamız gereken, neden şarbon hastalığı Türkiye'de diğer ülkelere göre insanlara daha fazla bulaşıyor? Evet, rakamları tabii verecektiniz. Bunun önlemlerini neden alamıyoruz? Evet. Yani neden bu kadar liyakat bir yapıda mıyız? Önemsemiyor muyuz? İnsan yaşamı bu kadar ucuz kolay mu? Ucuz mu? Ki Türkiye'de ucuz ne yazık ki. Maalesef. Yani dünyada hatta ucuz. İşte gene İzmir'de bir tekne battı. 30-60 kişiyle aranıyor. Dolayısıyla insan sağlığını da tehdit eden bu gibi hastalıklarda çok dikkatli olmamız gerektiğini, önlemlerin kısa sürede hemen alınması ve otorite tarafından aslında bakanlığın da üzerinde bağımsız bir otoritesinin, bilim otoritesinin olup onların bilgilendirmesi çok daha doğru olur. Çünkü devletin de artık açıklamalarına halk ne yazık ki güvenmiyor. Böyle bir güvensizlik de var. Çünkü bunun örneğini radyasyonlu çayı içen bakanda da gördük. Ya, ondan sonra da birçok olayda da gördük. Evet. Dolayısıyla devlet bu konuda da güvenilirliğini yitirdiği için üniversitelerin esasında konuşması ve ses çıkarması gerekir. Bir de bizim gibi işte meslek örgütlerinin veya bu konudaki uzman derneklerinin konuşmasında fayda var. Nitekim Mikrobiyoloji Derneği çok iyi açıklamalar da yaptı bu konuda ama işte bu basında yer almadığı için, medyada yer almadığı için doğru bilgilendirmeyi de yapamıyorlar maalesef. Bu nedenle ciddi önlem alınması ve insan sağlığını tehdit eden bu hastalıklarda insanları hemen bilgilendirmek gerekir. Bir kere şarbon hastalığına daha çok o hayvanla uğraş veren, yani meslek hastalığı dediğimiz uğraş veren insanların yakalandığını görüyoruz. Evet, kasaplar, veterinerler değil mi? Kasaplar, veteriner hekimler, çiftçiler, hayvan bakıcıları bunun gibi insanların yakalandığını görüyoruz ki onların da bu konuda ciddi olması, boş vermişlik biz kenara atması gerekir. Bana bir şey olmaz mantığından çıkmak gerekir. Çok sıkı önlemler almak gerekir. Yani hayvana müdahale eldivenle yapılması gerekir. Tabii. Mesela hastadan şüpheleniyorsanız. Ama veteriner hekimler bile eliyle palpa ederler falan. Lenf düğümlerini, şunu bunu. Ona çok dikkat etmek gerekir. Halka bulaşması denetimin, kontrolün ve hayvan insan sağlığının ne kadar önemsiz olduğunu da ortaya koyuyor. Bu çok çok önemli ve Türkiye açısından da diğer dünya ülkelerine bakışla çok hastalık olan, insanlara bulaşan, geri kalmış bir ülke olarak görünmesine neden oluyor. Dünyadaki diğer ülkelere baktığınızda hep geri kalmış ülkelerde görüyorsunuz bu tip bulaşmaları zaten. Türkiye'de baktığınızda bakın 2008 yılında 235 vaka çıkmış insanlarda. 2009'da 149 vaka, 2010'da 94, 2011'de 165, 2016'da 32, 2015'te 139, 2014'te 150 vaka, hatta 2013'te 197 vaka. 2017'de 37. Çok yüksek rakamlar bunlar. En sonda 58 olay 2018'de ortaya çıktı. Şu ana kadar yani ilk 9 ayda. Evet, ama işte İstanbul'da bir çocukta görülmesi bu büyük bir risk. Bu da nasıl oluyor? İşte kontrolsüz hayvan kesimlerinin yapıldığı yerde çocukların bu etkene müdahale, hayvana müdahale etmesi sonucunda olmuştur. Başka türlü olmaz. Tabii. Yani eve getirdiğiniz bir etten şarbonun bulaşması mümkün değil. Çünkü kasaba kadar zaten gitmesi onun çok zor. Ancak çok kaçak bir kesim olur. O anda kesilir ve orada dağıtılırsa bu şekilde bir risk taşır. O da piştikten sonra risk olayı söz konusu olmaz. Öyle midir? Yani bunun bir mesela işte suyun kaynama noktası vardır şeyin de etinde. Pişerse çok iyi biçimde şarbon etkeni kalmıyor. Yani ızgarada tabii yapılırsa zaman, da aynı şey. Aynı şekilde. Ancak risk nasıl olur? Şarbonlu bir hayvana dokunduğunuz zaman elinizde açık yara varsa bakın. Açık yara bere varsa. Öyle olsa dahi. O zaman bulaşıyor. Eğer açık yara falan yoksa elinizde bulaşma riski gene yok. Ama ağza götürdü sonra. Çocuk mesela diyelim ki. Ağza götürürseniz işte o sindirim sistemine gelir o zaman. O zaman mide ve bağırsakta etken kendisini gösterir. O tehlikelidir zaten. İnsanlarda sindirim sistemi şarbonuyla solunum sistemi şarbonu tedavisi de çok zor oluyor. Solunum sistemi şarbonu %60 öldürücü oluyor. Sindirim sistemi de o şekilde. Erken hemen teşhis. Özellikle bağırsaklarda olduğu zaman da herhalde teşhisi de çok yaralar güç meydana getiriyor. Evet. Lenf düğümlerine gidiyor. İshal başlıyor. Kanlı ishaller de oluşabilir. Bunun tedavisi daha çok penisilin türü antibiyotiklerle oluyor. Antibiyogram testleriyle yüklü bir antibiyotik tedavisiyle de yapılabiliyor. Erken teşhis tabii ki çok önemli. O da nereden? İşte şarbonlu olan bölgede şarbonlu ete müdahale eden insanları hemen kontrol altına almak gerekir. Onlar şarbon her hayvandan geçebilir mi hocam? Şarbon yani, her hayvandan geçmez. Şarbon varsa geçer. Yani şöyle yani tabii ki ama mesela diyelim ki evcil hayvanlar. Evcil hayvanlara. Ha, şarbon daha çok ot yiyen hayvanlarda gözlenir. Yani sığırlarda, koyunlarda, keçilerde, mandalarda. Evet, topraktan aldığı için. Ender olarak da domuzlarda, kedilerde, köpeklerde rastlanabilir. Çok enderde, yaban kuşlarında olabileceği söyleniyor. Ama öyle bir şey duyulmadı. Evet. Daha çok dediğim gibi bu etini tüketmiş olduğumuz hayvanlarda gözleniyor. Keçi hastalığıydı. Koyunlarda vardı. Sığırlarda Türkiye'de de az görülürdü. Daha çok koyunlarda görülürdü. Meraya saldığımız için koyunlar tabii daha fazla. Ama şimdi bu hayvan ithalatının açılması, kontrolsüzlük ki bu hayvan ithalatında esas önemli olan konu 2018'e kadar devlet kontrolünde yapılıyordu bunlar. Bu da çok önemli bir şey. Siz eğer bir yerden hayvan ithal edecekseniz o bölgeye devlet veteriner hekimleri gider. O hayvanların bütün secerelerini inceler, sağlık sertifikalarına bakar, kontrollerini yapar tek tek. Ondan sonra kamyonla taşınacaksa kamyona, gemiyle taşınacaksa gemiye yüklenir. Hatta orada da bir karantina süresi vardır. O karantina süresinde bekletir. Çünkü hastalığın kendine göre 1-15-20 gibi inkübasyon süreleri vardır. O şüphelenecek olan hastalıklar varsa o bölgede ithal edilen bölgedeki hastalıklar da ülkedeki örneğin Brezilya, Arjantin veya Macaristan'daki o bölgede hangi hastalık var? Bunlar Dünya Tarım Örgütü tarafından, FAO tarafından hep ilan edilir. Dünya Sağlık Örgütü'nde de. Onlara bakarsınız. Onları kontrol altına alırsınız. O hastalık var mı yok mu diye. Sonra yüklersiniz. O yükleme sırasından gelince tekrar karantinaya burada girmesi gerekir. Gerekirse hastalıktan şüphelendiğiniz hayvanları ayırıp onlardan laboratuvar teşhisleri yapıp teşhisler yapıldıktan sonra çiftliklere gitmesi veya dağıtılması gerekir. Bunlar kaldırıldı 2018'de. Evet, ben senelerce önce 80'li yılların ortasında Gökçeada'ya gidip oradaki et fiyatlarını görünce çok şaşırmıştım. Sebebini sordum. Dediler ki buradan hayvanları dışarı çıkartmak çok zordur. Öyle kolay kolay bindirip götüremiyoruz. O nedenle adada kalan hayvanların fiyatı da ucuz oluyor. Et de ucuz oluyor. Ve oradan da bir kontrol mekanizmasının olduğunu anlamıştık. Tabii hayvan nakilleri sırasında bir sürü veteriner hekim, evet, sağlık sertifikaları bir gerekir. Bir prosedüre tabi. Tabii yani. Evet. Her yıl yapılan aşıları bir prosedüre tabidir. Bunların hepsi kontrollü yapılır. Zaten o zamanlar teşkilatlar da çok iyiydi. Ve teşkilatlar arasında bağlantılar da. Veteriner hekim teşkilatı bakanlıkta çok iyi organize olmuştu. Şimdi maalesef bunların hepsi kaldırıldığı gibi bir de özel sektöre yetkiler devredildi. Evet. Bu da tabii büyük bir kopukluğu beraberinde maliyet getiriyor. Tabii. Dolayısıyla bu tip hastalıklara ileride eğer böyle devam ederse daha da fazla rastlamak mümkün. Hem ülkede hem de ticareti serbest bırakılan işte canlı besi hayvanı getirirken veya süt ineği getirirken bu tip hastalıklara rastlayabiliriz. Hatta bizde olmayan bazı viral hastalıklar bile Türkiye'ye girdi. Çünkü onu teşhis edemiyorsunuz önceden. Hayvan girdikten sonra ve anlayabiliyorsunuz. Başladığı zaman anlayabiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir hastalık oluşabiliyor. Ne çıkıyor? Evet, bu da olabiliyor. Dolayısıyla dünya tabii ufaldı. Bu şekilde ticaret de gelişti. Ama tabii, Türkiye Arjantin'den et getiriyorsunuz yani. Ama bu eskiden İran'dan, Irak'tan getiriyordunuz. Hatta kaçak geçişler oluyordu veya Türkiye'den oraya kaçak kesinlikle geçişler oluyordu. Ama bu gıda dünyada önemli bir unsur. Çünkü her insanın beslenmesi gerekiyor ve gıda her ülke için stratejik bir konu. Tabii. Siz burada teslim olursanız, ülkeyi teslim ederseniz gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde Türkiye'nin geleceğini karanlık bir duruma getirirsin. Ne yazık ki Türkiye'de hayvancılık tamamıyla dışa bağımlı. Yani şimdi ürettiğiniz o hayvanın her şeyini, ilacından yemine kadar, her şeyini, katkı maddelerine kadar, aşılarına kadar yurt dışından getiriyorsunuz. Orada dışa bağımlısınız. Gübreyi dışarıdan getiriyorsunuz. Hatta bilirsiniz en son Mehdi Eker zamanında saman ithalatı bile yaptı tabii, bu ülke. Tabii. Yani ot bile bulamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu noktaya getirdiyseniz hayvancılığı veya bitkisel üretimi, bundan kurtuluş çok zor. Bu nedenle devletin her alanda subvansiyonu geliştirmesi, veteriner sağlık teşkilatını eskisi gibi devlet içerisinde tam bir organizasyonla ve yetkiyle ve koruyucu önlemler tabii, bunlar değil mi? Yani koruyucu önlemleri alarak nasıl insan sağlığında işte sağlıkta dönüşümle koruyucu hekimliği tabii yok ettik, aile hekimliği diye bir şey kurduk. Ama koruyucu hekimlik maalesef ortadan kaldırıldı ve özel sektöre devredildi, ticarileşti, metalaştı. Hem hayvancılık nasıl da böyle oldu. Tabii. Dolayısıyla hayvan hastalıklarından kurtulmanız çok zorlaşacaktır. Çünkü daha hala iyi üretim çiftlikleri var, entegre. Ama bunun yanında halk gelişi güzel gene üretime devam ediyor. İşte onları kontrol altına almak, onları kooperatifleşmek, tek bir çatı altında toplamak, veteriner hekim hizmetlerini devlet tarafından ucuz bir biçimde ve sağlıklı bir biçimde onlara vermek, yemde subvanse etmek, hatta yem üretiminde, bitkisel üretimde hayvan yemi üretimini teşvik etmek gerekir. Yani arpa, mısır, buğday gibi, soya gibi. Soya da tamamıyla dışa bağımlıyız. Ve oradan da GDO'lu soyalarda geliyor. Çok düşük miktarda GDO'lu geliyor. Türkiye'de o konuda büyük bir biyogüvenlik sisteminin denetimi var. Yani o korkulacak düzeyde değil ama GDO'nun ileride ne yapacağını da bilmiyoruz. Bir soru işaretidir. Dolayısıyla Türkiye'de bu üretimin arttırılması konusunda destekler verilmesi gerekir. Türkiye Yem Sanayi'nin, Türkiye'de Et ve Balık Kurumu'nun ve süt endüstri kurumlarının yeniden ihdas edilmesi ve üreticiyi destekler yeniden kurulması. Evet. Üreticiyi destekler her alanda, üretimden tüketime kadar gıda zincirinin bir halkası bir yerde koptuğu zaman sağlık açısından hem hayvan hem de insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor. İşte bu zinciri bir yerde kırmamak gerekir. Her alanda sıkı denetim ve kontrol yapılması, veteriner teşkilatının önemsenmesi ve bunun insan sağlığı, beşeri hekimlerle birlikte yapılmasının sağlanması, yani dünyadaki tek sağlık, tek tıp konseptine girilmesi söz konusu ve bu alanda halk sağlığının daha iyi biçimde sağlıklı nesillerin yetişmesi konusunda adımlar atabilir Türkiye. Evet, bu noktada da bir problem olduğunu ifade etmiş evet. oluyorsunuz. Yani insan sağlığıyla ilgili hekimlerle diğer canlıların, hayvanların sağlığıyla ilgili veteriner hekimlerin hemen hemen bütün alanlarda birlikte çalışmasının kesinlikle çok önemli olduğunu açısından. Evet. Bakın Sağlık Bakanlığı'nda var, halk sağlığı teşkilatı var. Evet. Orada veteriner hekim sayısı çok azdır. Tarım Bakanlığı'nda hiç beşeri hekim yoktur. Dolayısıyla bu ayrı ayrı gıda olduğu gibi Tarım Bakanlığı'na bırakılmıştır. Orada beşeri hekim yoktur. Dolayısıyla bu alanların gerek gıda olsun, gerek hayvansal üretim ve hayvansal üretimden elde edilen diğer gıda maddeleri olsun, hayvanlardan elde edilen süt ürünleri gibi, et ürünleri gibi, yani sucuk, pastırma, işte sütten üretilen tatlılar, evet. Peynirler, yoğurt, bunların denetimlerinin yapılabilmesi için tek bir otorite olması ve bu otoritede mutlaka veteriner hekimler ve tabiplerin de olacağı, birlikte ortak çalışmaları, ortak çalışacağı, hatta bazı gıda mühendislerinin, kimyacıların da olacağı bir konseptin geliştirilmesi gerekir. Bu tek bir yere bırakılacak bir şey değil. Evet. Bir kolektif bir yapı, çünkü kolektif bir bilimdir bu. Tek bir alana bırakılmaz diye hayvan sağlığını ayrı örgütlersiniz. Orada çalışır veteriner hekimler. Bitki sağlığı için ayrı bir örgütlenme mutlaka olur. Ama gıda zincirindeki bu olaylarda insan sağlığı ve toplum sağlığı ve iyi tarım uygulamaları, iyi hekimlik uygulamaları konusunda ciddi önlemler alınması gerektiğini evet. düşünüyorum. Evcil hayvanlar konusuna girmek istiyorum. Programımızın son birkaç dakikası içinde hocam. Evcil hayvanlarda da biliyoruz ki insandan evcil hayvanlara, evcil hayvanlardan da insanlara geçen hastalıklar var. Bunlar konusunda kısa bilgilendirme rica edebilir miyim? Evde beslediğimiz pet hayvanlarından mı bahsediyoruz? Evet. Evet. Bu başlı başına bir olgu. Şimdi eğer hayvanınız kontrollü ise, aşıları yaptırıyorsa, yapılmışsa, yapılıyorsa ve sizin kontrolünüzde de çevrede dolaşıyorsa herhangi bir risk olması söz konusu değil. Burada risk taşıyan sokak hayvanları genelde. Evet. Kontrolsüz. Mesela Nişantaşı'nda evet. parkın içinde neredeyse yüzlerce kedi bulunuyor ve vatandaşlarımız gidiyorlar, onları çıplak elle besliyorlar ve bu hayvanlar dışarıda, tam da sizin söylediğiniz gibi sokakta yaşayan. Şöyle bir risk var tabii. Kesinlikle onları beslerken çiğ et, çiğ malzeme, çiğ yiyeceklerle beslemesinler. Pişmiş gıdalarla beslesinler veya satılan yemlerden alıp beslesinler. Evet. Bu çok önemli. Çünkü daha çok mezbahaların yanındaki kedi ve köpeklere atılan o akciğerlerle bir takım riskler ortaya çıkıyor. Oradan ekinokokların oositleri dediğimiz şeyleri kediler, köpekler alıyor. Onlar dışkılarıyla yumurtaları dışarıya verebiliyorlar. Yani başıboş bir köpek böyle bir ekinokok oositini, yumurtasını almışsa, dışkısıyla dolaşırken, örneğin eskiden işte sağda solda marul ekimleri, bilmem maydanoz, bilmem ne, bunların üzerinde dolaştıysa oraya dışkısını bırakırsa, veya tozla da olabilir. Bir yere bıraktığında, tozlu bir ülkede yaşıyoruz, uçuştuğu takdirde solunum yoluyla da bunu alabilirsiniz. Bu riskler vardı ama İstanbul gibi büyük bir metropolitanda, mezbaların artık olmadığı bir yerde bu risk olmuyor. Ancak kırsal alanlarda da hala bu risk var. Evet. Oradan konuşabiliriz. Kedileri de aynı şekilde pişmiş gıdalarla beslemeleri gerekir. Onlarda da toksoplazma yumurtasının dışkıyla bulaştığını, hayvan işte poposunu yaladığı zaman tüylerine de bu yumurtayı bırakabileceği için kediyi severseniz, elinizi ağzınıza yıkamadan götürürseniz böyle bir risk taşıyabilirsiniz. Ama işte bu dediğim gibi pişmiş gıdalar verildiği takdirde bunun da herhangi bir sorun olmaz. Ve ilişkide de tabii ki dikkatli olursa. Sokak köpekleri şu anda kontrollü de sayılır. Çünkü belediyeler önlemler alıyor, küpeler takılıyor, sağlık kontrolünden evet. geçiliyor ve bulunduğu yere bırakılıyor. Ama kediler biraz daha riskli tabii bu konuda. Yani mümkün olduğu kadar dikkatli olmak lazım. Kendi kedi ve köpeğinizi dışarıda başıboş geçenlerle, gezenlerle fazla irtibata sokmamak lazım. Sokmamak gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde fazla bir risk yok ama şarbona bir şey diyebilir miyim? Lütfen, tabii, tabii, tabii hocam. Burada şarbonu konuştuk. Çok tehlikeli olduğundan bahsettik. Hayvanlar açısından, insan sağlığı açısından da tabii ki. İnsanların şu anda çekindiği bir konu, et yiyelim mi, yemeyelim mi, bana da soruyorlar sokakta. Kesinlikle yiyin, hangi gıda maddesi olursa olsun, kontrollü ise, belli bir zinciri varsa, markalı ürünlerde bu böyle genelde. Türkiye'de artık güvenilir marketlerde mezbalar, keza. Mezbalar sıkı kontrol altında. Bizlerin işte gayretleriyle, meslek odaların baskılarıyla mezbalarda devlet veteriner hekimi, kontrolör, denetimci olarak devlet veteriner hekimi var. Eskiden bu da yoktu özel mezbalarda. Maaşı veren veteriner hekim bir hayvanın karkasını imha etmek istese mezba sahibi, kardeşim bu kaç para biliyor musun, nasıl imha edersin bunu deyip engelliyordu hastalıklı bir hayvanın, tüberkülozlu bir hayvanın tüketime gitmesine neden oluyordu bu. Artık bunlar da kalktı. Dolayısıyla kontrollü kesilen, sertifikası olan hayvanların etlerini almaya dikkat etsinler. Şimdi her hayvanın bir başta söylemiştim, nüfus cüzdanı var. Nüfus cüzdanı. O izlenebilirlik dediğimiz olay Türkiye'de özellikle sığırlarda, danalarda var. Dolayısıyla hayvanın yaşamından itibaren hangi aşıları olduğu, hangi hastalığı geçirdiği, hangi antibiyotikleri kullandığı, hangi ilaçları kullandığı hepsi belli. Bile var öyle mi? Var tabii. Bu en iyi denetimci tüketicidir. Soracaksınız, diyeceksiniz ki kardeşim nerede kesildi? Afyon'un hangi mezbahasından geldi bu? Hangi hastalıklarda, hangi hayvan bu? Hayvanın ırkı ne? Montofon mu, Jersey mi, onların hepsi yazılı orada. Hangi hastalıkları geçirdi, kaç yavru yaptı, eğer dişi ise, erkekse tabii onu soramazsınız. Dolayısıyla bunları sorabilir, ondan sonra etinizi alabilirsiniz. O sertifikaları da isteyebilirsiniz görmek açısından, bu da önemli. Ve göstermek zorundalar. Tabii kasaplarda da karkaslarda mor mühürler vardır. Onu özellikle kasap tutar, o bölgeyi kesmez. Onları da görebilirsiniz mesela o... şeydir, kontrollü kesimdir evet. ve rahatlıkla alabilirsiniz. Çekinmeyin. Yani et almaya devam edin diyorum ben. Bu konuda tereddütünüz olmasın diye vatandaşlara bilhassa söylemek istiyorum. Evet. Hocam biz bugün hep zoonoz hastalıklardan bahsettik. Biz aynı zamanda her ay bu iş cinayetleri raporunu da dinleyicilerimize ulaştırıyoruz bilgi olarak. Eylül ayında en az 157 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiler. Ve 2018'in ilk 9 ayının toplam rakamı da 1450. Yani rakamlar çığ gibi yükseliyor. Endonezya'daki depremden de kısa bir haber. Deprem ve tsunami'de yaşamını yitirenlerin sayısının 2002'ye vardığı söyleniyor. Ama daha 5000 kişinin de kayıp olduğu yetkililer tarafından ifade ediliyor. 4084 yaralı söz konusu. 67.310 binada zarar görmüş olarak açıklanıyor. Hocam tekrar teşekkürler. Rica sağ olun. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Mesela bu afetlerde özellikle dediniz ya afet veteriner hekimliği geliştirildi dünyanın her tarafında. Deprem olursa, tsunamiler olursa, sel felaketleri olursa burada birçok canlı da yaşamını yitirebiliyor. Onlar risk de taşıyor. Tabii, daha sonra insan sağlığı. İşte bu teşkilatın da Türkiye'de oluşması gerekir diye düşünüyorum. Evet. İşçi ölümlerine de gerçekten çok çok üzülüyorum. Bu da bir eğitim eksikliği diye. Maalesef. Ve önlemlerin eksikliği. Önlemlerin tabii. Eğitim ve önlemlerin. Evet. Efendim bugün Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Tahsin Yeşildere idi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı. Kendisiyle